Чистота на сърцето. Съборна беседа, държана на 20 август 1922 година, сутринта. Песента «Благославя и душе моя Господа». Любов за работата на Духа Христов. Това е мотото за работа днес през целия ден. Любов за приложение, любов за изпълнение, любов за възрастване на всичко добро в нашите сърца. И тогава тази формула вие ще я превърнете така. Любов за възрастване на всичко добро в моето сърце. Сега той, което ще ви говоря, никой да не го пише. То да остане като откровение. Най-силната крепост против болести е чистотата. И като ученици на окултната школа, необходима ви е чистота. Без чистота нищо не можете да извършите. Учениците на окултната школа, мъже и жени, без чистотата нищо не могат да извършат. Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вътрешна чистота, чистота на сърцето. За да може учителят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия път. Чист ли е той абсолютно, ще ги води в правия път, надясно. Това е по отношение на учителя. Също така и ученикът, ако не е абсолютно чист, не може да върви в правия път. Няма да бъде способен да върви в този път и да възприеме божествената истина. Зато и в дадения момент едновременно и учителят и ученикът трябва и двамата да бъдат абсолютно чисти. И ако искате вие да предадете божествената истина комуто и да е, в дадения момент вие трябва да бъдете абсолютно чисти. И този, който ви слуша, непременно ще възприеме тази истина и сърцето му ще се обърне към Бога. Ще познае Господа. Сега аз говоря за абсолютната чистота, а не говоря за обикновената. Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на любовта. Тя ви е потребна и при закона на свободата. И когато вие двама братя или две сестри се съберете и между вас има едно негативно състояние, това показва, че сърцата ви не са чисти. Щом не можете да се търпите, това показва, че сърцата ви са нечисти. Нищо повече. И веднага ще трябва да превърнете вашето състояние. Имайте предвид, че без чистота не можете да впрегнете никоя природна сила да работи за вас. Вие можете да я впрегнете, но тази сила ще произведе обратни кармически резултати, които с векове трябва да изкупвате. И затуй, от всички ученици на Бялото братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в природата да работят за тяхното повдигане. Това е абсолютно правило. То е необходимо при закона на свободата. Не спазвате ли той правило? Ще останете в левия път. Спазвате ли го? Ще бъдете надясно. Сега Христос, който е глава на това велико училище, изисква тази чистота от вас. Христос, който е глава на Всемирното бяло братство, днес изисква тази чистота от учениците на Бялото братство в България. Отбележете си следните стихове. Обичай прочие Господа Бога твоего. Възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце. Любовта не прави зло ближнаму. Любовта дълго търпи, благосклонна е. Бог толкова с възлюби света, щото даде сина своего единородного, за да познаят всички тази любов, която носи в себе си Божия живот. Там в писанието е казано: да не погине. Аз превеждам: за да познаят всички тази любов. Няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятеля си. Прочете се Евангелие от Йоан, 14 глава. Аз искам да внеса един нов импулс във вашия ум, като на ученици. Този импулс вие не можете да го добиете от никоя книга. Каквото и да правите, не можете да го добиете. Сега е един момент, който трябва да се използва. Втори път този момент няма да го има. Всяко нещо в природата, в Божествената книга, си има определено време, специално време. И ако се използва, добре. Ако не се използва, изгубен е момента, трябва да се чака. Един свещен импулс трябва да има в душата ви, в сърцето ви, в ума ви, за да можете да се домогнете до Божествената истина. И не мислете, че някой от вас може да ме изхитрят, да мисля, че ще бъдат по-умни от мене, по-хитри от мене. Не. Ако е за използване, и аз имам хитрост. Аз съм бил и в двете ложи. И в бялата, и в черната. Мен никой не може да ме използва. Зная законите и правилата и на едните, и на другите. Зная и последствията. Зная го това от опит. И горе съм бил, и долу съм бил. Когато аз говоря, че съм от Слънцето, подразбирам разумното, божественото. Защо ще кажете от Слънцето? Божественото. Това е Слънцето. Защото само в Слънцето има мисъл. Дето има мисъл, там съм аз. Аз съм от Божествения свят. Ако мислите за това Слънце, което виждате, то като се качите на него, нищо няма да намерите. Някой път казваме: от земята е този човек. Какво подразбираме? Земен човек е той. Значи има нисши желания. Земята е символ. Един свещен импулс трябва да имаме към тази истина. Чудното е, че аз не съм намерил в дадения момент мъж или жена, които да имат той будно съзнание за истината. Все ще изопачат нещо. Например, казвам ви. Чистили са ви сърцата? Вие започвате да философствате. Никаква философия не се изисква. Чистотата, това е едно произведение, един продукт, или, мога да кажа, един атрибут на любовта. Само любовта носи чистотата и зато и без любов не можете да бъдете чисти. Той трябва да го осъзнаете. Влезе ли вече любовта, произведе ли чистотата, вие ще имате най-великия импулс. Някой казва: как? Като видиш Божественото лице, твоята душа ще се събуди, от теб ще се яви един импулс да живееш, да работиш и за теб в света няма да има нищо невъзможно. Всичко ще бъде възможно. Псалмопевецът казва: когато видя твоето лице, душата ми ще изпита едно задоволство. Той задоволство значи, че нашата душа, нашето сърце ще бъдат събудени. Той е божественият импулс да работим. Той ще го схванете. Онези, които нямат чистотата, ще отиват в горите, въшките ще ги ядат, ще се молят, ще плачат, всичко могат да правят. Но това са само приготовления. А онези, които разберат това нещо, след като са изживили 20-30 години в пост и молитва, ще проблесне в ума им вътре този лъч и ще кажат: той, което търсим, то е в нас. То ще дойде само чрез чистотата. Тя иде сега в света и вие ще почнете да помагате на своите ближни, на братята и сестрите си. Вие сега търсите това нещо. Вземете една книга, обърнете я, казвате: тук ще го намеря. Авторът започва много добре, но като го прочетете, остава нещо недоизказано. Казвате: този автор ме приготовлява за друг. Вземате втори автор. Обърнете книгата. Той започва с громки слова. И пак остава нещо недоизказано. Вземете трети автор. Същото. Той, което е недоизказано, то е вътре във вашата душа. Там ще го намерите. Последното, което е недоизказано, то е във вашата душа. Всеки автор казва: аз ви показвам пътя, а той, което търсите, ще го намерите в еди коя си глава. В главата, която означава чистотата. В главата на чистотата вътре ще го намерите. Тази глава ще намерите всичко това, което искате. За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти. И за да бъде ученикът способен, непременно трябва да бъде чист. И белите, и черните братя знаят това правило и имат едно схващане за чистотата. Само че те използват тази чистота в две противоположни направления. Черните братя добиват чистотата и после я опетняват. Те използват чистотата тъй, както ние ползваме водата, за да измиваме тиганите. Те измиват тиганите си и нечистата вода после я изхвърлят. Те събират чистотата тъй, както някой проводник. Те казват: нас ни трябва вода, за да измием тиганите си. Казвам: Защо изкушавате хората? Вода им трябва на тях. Кажи, ти имаш чистота в твоето сърце. Малко от твоето чисто сърце може ли да ни дадеш, за да изчистим къщата си? И после, като изчистят къщата си, казват, благодаря, пак ще те посетя. И за това черните братя в този отношение сега са затвърдели. По причина на тази леност те са забравили този изкуство да придобият чистотата. И сега пречат на другите хора да я добиват. И сега вие тръгнете като тях да обещавате. Ние пари ще ви дадем. Една жена е чиста. Дойдете да й обещаете той унуй, пари й обещавате, докато използвате чистотата й. А после, като използвате чистотата й, оставяте. Търговия е това. В божествения свят чистотата не се продава. За нищо на света не продавайте вашата чистота. През тази чистота ще минава любовта в другите и нека хората се ползват от вашата любов. И любовта в тях ще внесе чистота. Чистотата – това е резултат на любовта. Ако любовта мине през вас в другите хора, тази любов ще внесе чистота и тази чистота ще произведе любов. Ученикът трябва да бъде чист, за да може да се учи. Сега аз пак чета във вашите очи мисълта, вие казвате. Толкова години ние все за Бога говорим. Това сме направили, онова сме направили и да бъдем пак нечисти. Тази чистота, с която се занимавате, тя е обикновена чистота. Аз за нея не говоря. Чистотата, за която ви говоря, тя е необикновена чистота. Необикновена чистота на сърцето. Когато тази чистота влезе вътре в сърцето, лицето ви добива друг оттенък, други черти, които украсяват човешкото лице. И ако вие искате да бъдете красиви, външната ви форма да стане красива, непременно трябва да дойде чистотата във вашето сърце. Тази чистота ще се отрази във вашето лице и вие ще придобиете красота. Красотата е резултат на чистотата. Ние трябва да бъдем красиви. Непременно трябва да бъдем красиви. Можете ли вие да си представите един светия хилав или един ангел хилав блед? Можете ли да си представите, че ангелите на небето са жълти, хилави и спити? Не. Всички ангели са красиви, с красота, която е желателна. А тази красота, която сегашните хора имат, това е резултат на черната лоша. Всички в черната ложа са хилави. Някои от тях са красиви, но повечето от тях са изродени, хилави. Вие, сестри, готови ли сте вече да не огорчавате Господа в сърцето си? Реплика. Готови сме. Готови сте, да. Е, тогава ще ви дам първи опит. Вие, братя, готови ли сте? Реплика. Готови сме, учителю. За какво сте готови? Реплика. Да не огорчаваме Господа в сърцето си. И на вас, братя, ще дам първия изпит. запишете си го. Ще ви се даде първия опит. Вие на себе си в кавички ще си го турите, да не го знае никой. Да не огорчавам Господа в душата си. За какво е първият опит? Да не се огорчава Господ. И когато човек огорчи Господа, знаете ли какво става с него? Вие, братя, знаете ли какво става? Остарява преждевременно. Когато човек огорчи Господа, остарява преждевременно, нищо повече. И става негоден за нищо. Той в кавички ще си го турите за себе си. Вие да си го знаете. За вас е то сам. Става негоден за нищо. В кавички си го турете. Сега, понеже тази мисъл е отрицателна, ще си турите в кавички и следната мисъл. Когато човек чрез своята любов весели Господа, подмладява се. Тъй, че сега ви давам начин за подмладяване. Като четете първата, отрицателната мисъл, ще заключите с другата, положителната, защото Господ се весели, когато ние правим усилие да живеем съобразно с Неговата любов. В душата на Господа се ражда голяма радост и голямо веселие. Той се радва, когато види, че в нашата душа има един голям стремеж, един импулс да живеем за Него. Весели се Господ, радва се и Той като нас. За да успява някой ученик в школата, непременно Господ трябва да бъде радостен и весел в него. Той, ученикът, не трябва да огорчава Божия дух в себе си. Тогава той ще има светлина в ума си, за да възприема правилно знанията. Направете един опит. Огорчете един ваш приятел и идете след това да му говорите най-сладките думи. Ще видите как ще ви разбере. Нищо няма да остане в сърцето. Обаче, обича ли ви, той във всяка ваша дума ще се вслушва. Сега, разбира се, той показва отрицателната страна на характера му, че той е слаб, дете е. Онзи, който се обижда от най-малките работи, той е дете. Има деца на греха. Хора, които се обиждат, аз ги наричам деца на греха. Щом се обиждат от най-малките работи, деца на греха са. А хората, които претърпяват всичко заради любовта, наричам ги деца на любовта. Разликата между тия деца е следната. Първите деца умират, а вторите вечно живеят. И тъй, вие, сестри, като ученички на този училище, ще гледате да не огорчавате Господа нито в себе си, нито в другите. Всяка дума, всяко обещание, което сте дали, трябва да бъде изпълнено. То е свещено. Никакво изключение. Обещанието, което си дал, трябва да го изпълниш. Никакво отлагане за утре или за други ден. Аз сега имам един опит с една от ученичките, която снощи даде едно свещено обещание, но не го изпълни. Първият изпит, който й дадох, не издържа. Обеща, че ще изпълни, а не издържа. Дадох и един изпит и пропадна. Зато и ви държа днес тази лекция. Дума дадена в училището трябва да се изпълни точно на време. Нито минута отлагане. Обещано, казано и свършено. В нас това трябва да бъде правило за всички. Не трябва да се въртим на колело. Кажа ли аз нещо, думата ми е дума. Навреме ще изпълним всичко. Аз и вие ще бъдем точни на времето. Той е велик божествен закон и онзи, който не изпълни този закон, каквото ми донесе, ще го хвърля. Книга ли ми донесе, ще я хвърля. Щом дойде такъв ученик и донесе нещо на учителя си, предмет ли бъде или друго нещо, праща го в обратна посока. Всичко трябва да става на време. Майката трябва да роди на време. На време трябва да лягате, на време да ставате, на време да ядете. Всичко трябва да става точно по определени закони. Ще кажете: утре мога да го направя. Не. Доброто трябва да се направи на време. Можете да го направите само днес. Той, което обещавате днес, днес трябва да го направите, а не утре. За утрешния ден има друга работа, друго нещо е приготвено. Този съборен ден никога няма да се върне. И аз няма да имам той разположение да ви говоря за тия неща. За други работи ще ви говоря тогава. Някои от вас, братя, ученици, имате голяма слабост. Не си държите на думите. От всинца ви се изисква да стоите на думата си отгоре. Никаква разписка няма да вземате от брата си. Ако той ви иска пари и не искаш да му дадеш, ще му кажеш истината. Братко, нямам вяра в теб. Никакво подписване. Готови ли сте тъй да постъпвате? Реплика. Готови сме. Готови ли сте вие, сестри? Реплика. Готови сме. Това е за онези, които са в школата. Това не е за света. Това правило е за отношенията между вас, между братя и сестри. Той учение не е за света, разбирате ли? Разбирате ли ме? Той не е учение за света. За света ще ви дам друго учение. Това учение е за братя и сестри. Никакво извинение няма за онзи, който не е устоял на думата си. Ще признае факта и ще се изправи. Всяко нещо трябва да се изпълни на времето си. Той, което Христос дава, е един велик закон за тази Христова школа. Изисква се точност. Точност в бъдеще. Да сме по-точни от германците, по-точни от англичаните, които са ни сега за пример. От полици ни помен. От записи ни помен. От лихви на пари ни помен не трябва да има между нас. Вътре в бялото братство такива работи не се позволяват. Като дойде при тебе брата ти и ти каже: имам нужда от пари. Ще отиде с него между четирите стени. Ще извадиш и ще му дадеш. Ще кажеш: Господи, това го правя заради тебе. И ще му дадеш, като забравиш, че си му дал. Разбрахте ли, сестри? Не, брати и сестри, тъй. И ще се свърши въпросът, и тогава ще се избегнат тия недоразумения. А така да дойде някой да иска пари назаем, за да върти търговия? Не. Друг е въпросът, ако има някоя насъща нужда. Гол е, гладен е, после е, седял е, без пет пари няколко дни. Той трябва да ти каже. Братко, за насъщното, за необходимото ми трябва. Който даде, ще даде по закона на свободата. Сега може да изпъкне в ума ви една или друга мисъл, те са посторонни. В школата между вас искам да има абсолютна хармония. Трябва да бъде щедър. Толкова щедър, че 10 лева да имаш, като дойде някой да ти ги поиска, веднага да му ги дадеш. Нека остане кесията ти празна. Ти дай, не бой се. Твоята празна кесия Господ ще я напълни. Ако ти нямаш, ще отидеш при друг брат да вземеш назаем. Той от трети и тъй нататък. Тъй ще се изредите и по такъв начин ще си кажете по една сладка дума. Вие ще кажете: как да отида да искам пари назаем? Не назаем. Вие ще опитате любовта на брата си. Нищо от това. Господ ще ви тури в тежко положение, за да изпитате нужди, ще ви тури в такова положение, че да си направите една услуга и тогава като постоиш 10, 15, 20 минути в разговор с брата си, и ти ще бъдеш радостен, и той ще бъде радостен. Това е правило и за сестрите, то е за братството и за сестринството. Ще приложим този закон през тази година и идната година ще видим какви ще бъдат резултатите. Кажете, може ли някой от правилата да се приложат или не? Практически ще опитате това. Да видим какви резултати ще има. Това се отнася за крайно нуждаещите се, а не да се правят заеми, за да се търгува. В школата законът е такъв, а вън от школата законът е друг. Добрата молитва. Съборна беседа, държана от учителя на 20 август 1922 година, неделя, 5 часа сутринта.